staan nu twee kisten aardappels naast elkaar. Maar van waar komen jullie? Noord-Holland of zo? De aardappels komen, ja, ik zag midden Beemster staan, ik weet niet. We zijn daar over. Ja. Beemster. In de Beemster, ja, dan heb ze een boer al. Ik weet nooit eigenlijk waar de Beemster is, weet jij dat? Hilversum? Ja, nee, Beverwijk. Het is geen Beverwijk kant. Ja, precies, zo, Noord-Holland in de kant van Beverwijk, want een tijd van die daar gewoon in Beverwijk. Oh. Kunnen jullie nu weg vragen met dat ding? Ik zou zeggen nog een fijne avond. Er zit nu iemand in de aardappel. Nee, even daar wordt een puinzooi. Moet het allemaal opruimen, hè? Botsing! Is het leuk? Heel leuk. Ik ben oké, ik ga plassen. Ja, daar worden nu... Oh, je gooit ze in de kist aan de andere kant. Iedereen heeft alleen maar commentaar op wat je doet. Maar niemand zit in deze kist, behalve ik! You rule. Ja, er zijn nu twee kisten buiten met aardappels. En het is de bedoeling dat het één kist wordt. Maar hoe zwaar is dat nu dan? Kunnen we niet gewoon dat hele ding oppakken of zo? Kunnen we niet dat hele ding gewoon oppakken? Ja, dat hele ding oppakken. Ik denk dat het veel te zwaar is. Ja, maar we zijn met heel veel mensen. Is dit een optie? Maar de kans dat het dan op de grond flikkert, dat is eigenlijk... Mag ik er nog zo heen? Gewoon een beetje schuin houden, dat helpt ook al heel erg. Ja, niet, nou ja, het is een interessante opgave. Ik zie die doos die daar staat. Misschien